जय श्री कृष्ण, नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैस्सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलबेन पारायण करेंगी 11वें श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ। धर्म के अनुकूल जो काम है वह काम मैं हूँ। इसमें काम की बात थी, कामना की बात थी और इसकी चर्चा हम कर रहे थे। गृहस्थियों के ऊपर जो कुछ हमारे शास्त्रों ने कामना के स्वरूप की जो बातें करी हैं उसके बारे में चर्चा हमारी हो रही थी। और थोड़ो वीटो वाली देवानों प्रयत्न करियो तो, पर इट सीम्स कि कुछ फीडबैक ऐसा आया कि इसके बारे में भी थोड़ी शास्त्रोक्त चर्चा कर लें। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत चलो मनुस्मृति से शुरुआत करते हैं। परिद्वार परित्यागात स्वद्वार परितुष्टितः ऋतुकालाभिगामित्वा ब्रह्मचारी गृहीरतः। ब्रह्मचर्ये स्थितो धर्मो ब्रह्मचर्ये स्थितं तपः ब्रह्मचर्यात् परं नास्ति धर्म साधनम उत्तमम्। ये मनुस्मृति में कहा गया है और मनुस्मृति हमें मालूम है कि वह गृहस्थियों का ग्रंथ है। इट इज़ अ मैनुअल फॉर लाइफ, ये हमें जीवन कैसे जीना है। तो इस श्लोक का कुछ अर्थ ऐसा होता है कि मैं सीधा ट्रांसलेशन ही करता हूँ। शारीरिक उपभोग यद्यपि वह स्वाभाविक इच्छा हो, इट्स ए नेचुरल ड्राइव, बायोलॉजिकल ड्राइव, स्वाभाविक इच्छा हो तो भी परस्त्री का त्याग करके स्वस्त्री का उपभोग लेने में ही तृप्ति करना योग्य है। यह उपभोग केवल शरीर के सुख के लिए न होकर प्रजोत्पत्ति के लिए है, यह ध्यान रहे। वैसे ही वह उपभोग योग्य काल में समय में लेना, यही गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है। यानी ब्रह्मचर्य मात्र ब्रह्मचर्याश्रम में जो ये कर रहे हैं, विद्या अर्जित कर रहे हैं, या तो संन्यास आश्रम में जो सन्यासी हैं, या तो वन प्रस्थों के लिए नहीं है, गृहस्थाश्रमी के लिए भी ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। और ये ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन है। यानी हमारे शास्त्रों ने स्वच्छंद और अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित उपभोग का खंडन किया है। तो ऐसा ब्रह्मचारी व्रत जो है उसका गृहस्थाश्रम में लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्थिर रहना ये गृहस्थी का धर्म है। और ये हमारे लिए भी सच्चा तप है। और इसकी तुलना में अन्य कोई श्रेष्ठ और कठिन तप भी नहीं है। दैट डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। आग के पास मक्खन रखा हो और मक्खन पिघले नहीं, यह नामुमकिन है। तो यह व्रत जिस तरीके से हमारे शास्त्रों ने बताया है, इस तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन है, और इसलिए इसको बहुत कठिन तप कहा गया है। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अपने आहार विहार को संतुलित करना चाहिए। रजो और तमोगुण का हमारे ऊपर जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कम करना चाहिए। हमारे अंदर सत्वगुण का उत्कर्ष करना चाहिए। और ये सब करने के लिए, जैसा बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जो आहार है वोडकार, तो सात्विक आहार की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है। आहारस्य परम सारम शुक्रम तदक्षमादरात् शयेयस्य बहून रोगान मरणम च निगच्छति तस्मात् वीर्यम मनश्चैव रक्षणीयम प्रयत्नतः यावत् वीर्य स्थिरम देहे तावत् रोगो भयंकुतः। आहारस्य परम सारम, आहार जो है जीवन का सार है, क्योंकि यही शरीर को पोषण देता है, यही हमारे शरीर को बढ़ाता है। शरीर की रक्षा के लिए इस सात्विक आहार की बड़ी आवश्यकता है। और इसी आहार से पुरुषों में शुक्र बीज का निर्माण होता है। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक तो रति क्रीड़ा मात्र संतति प्राप्त करने की इच्छा से ही करनी चाहिए, और ऐसे समय पर जो क्रीड़ा की जाती है उस समय शुद्ध और सात्विक आहार लिया जाए, जिसकी वजह से गर्भ के ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। क्योंकि आहार ही हमें हेल्दी बनाता है, पुरुषों में शुक्र बीज की रक्षा करता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करता है, स्पर्म काउंट्स बढ़ते हैं, और इस वीर्य के क्षय से मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त होता है। इसलिए मनुष्य कहते हैं कि भोगों में ज़्यादा जो रत मनुष्य है वह रोगी भी होता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। सो शास्त्र हमारे कहते हैं कि वीर्य की मन की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें रोगों से बचाता है, क्योंकि यह एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और इसलिए गृहस्थियों को भी ब्रह्मचारी व्रत का अनुसरण करके, पालन करके इसकी रक्षा करनी चाहिए। सो इंद्रियों को संयमित करने की जो बात हम करते हैं, इसमें यह भी एक अहमियत वाली चीज़ है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा था 17वें श्लोक में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य प्रमाण में सात्विक आहार करना चाहिए, योग्य धर्म में कर्म में प्रवृत्त रहना है, निद्रा भी हमें उसी प्रकार से योग्य लेनी चाहिए, यानी कि एवरीवेयर वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस। तो ब्रह्मचारी व्रत का अनुसरण करना चाहिए, भोग के हेतु जीवन नहीं जीना है। सी ये श्लोक जो बार बार सुबह से रिपीट करता हूँ मैं, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, मैथुन यानी सेक्स, रति क्रीड़ा, ये सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम, पशु और मनुष्यों में इट इज कॉमन, हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। तो हम मनुष्य पशु से अलग कैसे हैं? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही अधिक है, और धर्मेण ही ना पशु भी समान है, जिसमें धर्म नहीं है वो पशु के जैसा है। तो अभी यहाँ जो रेफरेंस है, जो श्लोक के मनुस्मृति के वगैरह के जो दिए थे, वह धर्म है हमारा, मनुष्य का धर्म है। तो यदि उसका हम पालन ना कर सके तो हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं है। विवाहो न विलासार्थ प्रजार्थ एव केवल तेजो बुद्धि बलध्वंसो विलासात् प्रभवेत् खलु अत एव परित्यज्य विलासं मोहकारणं संयम्येन्द्रियग्रामं विचारेण सुखी भवेत्। विवाह मात्र स्वच्छंद उच्छृंखल उपभोग के लिए नहीं है, प्रजोत्पत्ति के लिए है। यदि इंद्रियों पर संयम रखकर यदि हम कामना से उत्तेजित हो गए और उपभोग में लीन हो गए, तो उसका तेज बल और बुद्धि का ध्वंस होता है, ज्ञान का नाश होता है, और हमारे में जो दैवी संपदा है, सद्गुण जो है, उसका भी ह्रास होता है। यानी पशु से भी हम अधम वृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का यह फर्ज है कि अपने आप के ऊपर संयम रखे। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ए ही संपर्शजा भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रिय और विषयों के संयोग से निर्माण होने वाले उपभोग आदि अंत युक्त क्षणिक और सभी दुखों का कारण है। यह मात्र स्पर्श इंद्रिय की बात नहीं, सभी इंद्रियों की बात है। इसलिए ज्ञानी पुरुष उसमें रममाण नहीं होते। सो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, सभी चीजें, सभी इंद्रियां, हमारी जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, सभी के ऊपर हमें संयम रखना है। सो यहां भगवान कहते हैं कि धर्म के अनुकूल जो काम है, यानी इंद्रियों के ऊपर संयम जिसका है, यानी तत्वबोध में जो हमने देखा था समाधि षटक संपत्ति बराबर, उसका जो पालन करे तो ये धर्म के इट इज टुवर्ड्स रिली, यानी धर्म के अनुसार ये कार्य हो रहे हैं, इससे हमारा सद्गुणों का पोषण होता है, रक्षण होता है और विवेक वैराग्य वगैरह गुण हमें मिलते हैं। और ऐसा जो काम है वह काम परमात्मा कहते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। गृहस्थों की बात करते हैं तो आज एक खास दिन है, वट सावित्री हमारी भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और यह सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है वह महाभारत में उसका उल्लेख है। राजा अश्वपति और उनकी रानी मालवी, उनको कोई संतान नहीं थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और ये यज्ञ करीब करीब 18 साल तक चला, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और भगवान सविता प्रकट हुए। अब ये सविता कौन? गायत्री मंत्र वाले, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो सविता का हम वहाँ उल्लेख किया वो सविता, ये भगवान सविता प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। उनको एक्चुअली पुत्र चाहिए था लेकिन सविता ने कहा कि तुम्हें पुत्री प्राप्ति होगी और उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, और जिसका नाम क्योंकि सविता से आई है इसलिए सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और राज्य में जब ये बड़ी हो गई, सयानी हो गई, व्हेन शी बिकेम यंग, विवाह योग्य हो गई, तो राजा अश्वपति के राज्य में उसको कोई ऐसा सुयोग्य वर मिल नहीं रहा था। पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी लेकिन सावित्री को जो सुटेबल हो ऐसा कोई वर नहीं मिल रहा था। तो राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि बेटी तू ही रथ लेकर निकल जा और यात्रा कर, और जहाँ भी तुझे तेरे योग्य वर मिले उसका तू चयन कर ले। यानी लव मैरिज अभी की फिनोमिनन नहीं है, कि हम बोलते हैं कि आजकल बच्चे अपना पात्र ढूंढ लेते हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ है, महाभारत काल की चीज़ है। तो सावित्री पिता की आज्ञा लेकर रथ में बैठकर चली गई, घूमते घूमते घूमते घूमते एक वन प्रदेश में एक छोटा सा आश्रम जैसा था, वहाँ द्युमत सेन नाम के एक राजा अपनी पत्नी के साथ वहाँ रह रहे थे और दोनों अंधे थे, अपने राज्य से निकाले गए थे, दूसरे दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, सो दे वर इन एन एग्जाइल। और उनका पुत्र सत्यवान सावित्री को पसंद आ गया, तो सावित्री वापस आती है सत्यवान के बारे में खबर लेकर और पिता को ये समाचार देने के लिए जाती है कि मैंने सत्यवान को मेरे पति के रूप में उसका चयन किया है। जब सावित्री अपने पिता राजा अश्वपति से बात कर रही थी तभी वहाँ नारद जी बैठे थे, तो नारद जी ने कहा कि बेटी तुमने ये क्या किया। लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है, सब कुछ बात सही है, तुम्हारा जो चयन है इन एवरीथिंग, इन एवरी रिस्पेक्ट इट इज़ गुड, लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि सत्यवान की आयु अभी मात्र 1 साल की बची है, 1 साल के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो राजा ने, अशोकपति ने सावित्री से कहा कि एक काम करो बेटा, तू रथ लेकर वापस एक यात्रा करके आ और दूसरा कोई युवक अपना मनपसंद चयन कर ले। सावित्री ने कहा कि नहीं, अब मैंने जिसको चयन किया है वही मेरा पति होगा, आई एम नॉट कंसर्न उनकी आयु क्या है वगैरह, क्योंकि एक बार जिसको मैंने अपना मन दे दिया वही मेरा पति रहेगा। तो फिर पिता को उसके सामने झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। अभी पता था कि 21 साल में सत्यवान की मृत्यु है, तो जब भी उस समय आया तो सावित्री ने 3 दिन का उपवास करके कठिन व्रत शुरू किया और आज के दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यवान को लेकर वो वन में गई थी। उनका रेगुलर जो डेली रूटीन था वो चालू था, तो सत्यवान वहाँ वन में लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए हुए थे। सावित्री भी उनके साथ थी, क्योंकि अभी सावित्री उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती थी। तो सावित्री सत्यवान के साथ गई वन में और लकड़ी काटते काटते सत्यवान मूर्छित हो गए और सावित्री की गोद में सर रख कर सो गए और ही वॉज काइंड ऑफ इन कोमा। लेकिन सावित्री क्योंकि प्रतिभाशाली थी और पतिव्रता थी, इसके लिए उसकी पातिवृत्य का उसका तेज इतना था कि उसकी वजह से उन्होंने यमराजा को आते देखा और यमराजा के जब भी दर्शन किए उन्होंने, तो यमराजा आए और सत्यवान का सूक्ष्म शरीर उसके स्थूल शरीर से उठाया और यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री अपने पातिव्रत्य तपोबल के हिसाब से यमराजा को देख पा रही थी, सो शी स्टार्टेड चेजिंग यमराजा, यमराजा के पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराजा ने कहा कि कोई मर्त्य लोक का मानवी मेरे पीछे पीछे ऐसे नहीं आ सकता है, तुम वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति का जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, वो मेरे साथ है और द गेम इज ओवर नाउ। सावित्री ने रास्ते में जाते जाते यमराजा की स्तुति करी और सावित्री की स्तुति से यमराजा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है, मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, लेकिन उनमें सत्यवान की लाइफ के अलावा, सत्यवान के जीवन के अलावा और कोई भी 3 वरदान तू मांग ले। तो सावित्री ने सबसे पहले अपने अंधश्वास सास ससुर की दृष्टि मांग ली, आई साइट फॉर द फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। या अच्छा, वो अपने पिता अश्वपति की अकेली संतान थी, तो दूसरा बार उन्होंने यमराज से मांगा कि मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र हों। फिर तीसरा बार उसने कहा कि मैं भी 100 पुत्रावती बनूं, मुझे भी 100 पुत्र मिले। तो यमराज ने कहा कि इससे तो सत्यवान की जिंदगी वापस देनी पड़ेगी क्या? तो सावित्री से कहा कि तुम और कुछ मांग लो। तो सावित्री ने कहा मैंने तो मात्र 100 पुत्रों की याचना करी है, नाउ इट इज़ फॉर यू। क्या? तो यमराजा भी मुश्किल में आ गए, डायलेमे में। और सावित्री ने कहा कि आपको तो मालूम है कि मैं पतिव्रता हूँ, तो और सुपुत्र चाहिए मुझे अभी। वो ना द बॉल इज इन योर कोर्ट। यमराजा समझ गए और उन्होंने सत्यवान का जीवन जो है वो वापस दिया और सावित्री को आशीर्वाद दिया कि सुखी भव। और सत्यवान फिर जहाँ सोए हुए थे, सावित्री दौड़ के वहाँ गई, सत्यवान जैसे कुछ नींद में से जागे हैं वैसे उठ गए और सब घर आते हैं वापस। तो वहाँ देखते हैं कि जो उनके ससुर थे जुम्मत सेन, उनकी दृष्टि वापस आ गई थी दोनों की। और इतने में खबर भी मिला कि जो राजा ने उनका राज्य जो हर लिया था, वो राजा की भी मृत्यु हो गई, तो इसलिए वापस अपने राज्य में चले गए। सावित्री के पिता को भी संतान प्राप्ति का वरदान मिल गया था और एवरीथिंग बिकेम हंकी डोरी, सब कुछ अच्छा हो गया। अभी सत्यवान ने सावित्री के गोद में सर रख कर जब बेशुद्ध हो गए थे, वो वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष था वटवृक्ष। इसलिए ये वटवृक्ष का इम्पोर्टेंस है। हमारी महिलाएं क्योंकि इस वटवृक्ष से सावित्री नीचे बैठकर, सावित्री ने यमराजा को आते हुए देखा था और यमराजा से अपने पति की, पति का जीवन यानी कि अपना सुहाग वापस मांग लिया था, तो अपना सुहाग बरकरार करने के लिए सिंबोलिकली हमारी महिलाएं ये वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट की पूजा करती हैं। अभी इसमें पूजा की विधि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने ट्रेडिशन से पूजा करते हैं। वन कॉमन थिंग इज सूत का धागा लेकर वटवृक्ष के आसपास प्रदक्षिणा करके 7 फेरे लगाते हैं, कहीं 11 भी लगाते हैं। अब ये 7 फेरे लगाने के पीछे जो हमारे जो मान्यता ऐसी है कि 7 जन्म तक यही पति मिले। हमारी महिलाएं भी काफ़ी, भारतीय महिलाएं बहुत स्मार्ट हैं। आ जीवन में हर की रीते बराबर हम ठोकी बजाई ने हरखो करो छे, तभी वो बार बार कुछ नया मिले, इससे अच्छा है कि यही 7 जन्म तक मिले तो ठीक रहेगा ना। अभी अगले जन्मों में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और अभी कोरोना में तो सबको बराबर ठीक कर दिया है, तो आज का वट सावित्री की तो बहुत बड़ी महिमा है कि ऐसा ऐसा ही मिलेगा जैसा बराबर ठीक किया है वैसा। और जो पुरुष है वो पीछे खड़े करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये अंतिम हो। एनीवे दिस इज इन ए लाइटर मीन, बट ये वट सावित्री के पीछे ये उसकी महिमा है। और हमारी बहनें बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ये इस त्यौहार को मनाती हैं और बहुत आनंद से रहती हैं। तो आज के इस वट सावित्री के शुभ शुभ पर्व पर हमारी सभी बहनों को हम शुभकामनाएं देते हैं और सभी तू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय आनंदमय हो और सभी हमारी बहनें अखंड सौभाग्यवती बनी रहें, उनका सौभाग्य बना रहे, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं आज वट सावित्री के दिन। आज के दिन में बहुत कुछ है। आज चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है, आज चंद्र ग्रहण है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण का कोई ज़्यादा उसकी ये अहमियत नहीं है, छोटा वाला ग्रहण है। बट जस्ट आई गिव द इंफॉर्मेशन कि चंद्र के ऊपर पृथ्वी की खाली थोड़ी ये पड़ेगी, छाया पड़ेगी, और ये कुछ रात को 11:15 बजे ग्रहण लगेगा, और कुछ 3:18 की उसकी अवधि है। रात को 11:16 से शुरू होगा और 2:32 को ये ग्रहण पूरा हो जाएगा। और क्योंकि ये ग्रहण इट्स नॉट वेरी भारी वाला ग्रहण नहीं है, खाली पृथ्वी की छाया चंद्र के ऊपर पड़ेगी, तो इसलिए इस ग्रहण में कोई ग्रहण की कोई विधि वगैरह करने की कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट वैसे भी ग्रहण में मालूम है कि वो भौगोलिक फिनोमिनन है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक बात आपसे कह दूँ, इस महीने में 3 ग्रहण आते हैं। आज का चंद्र ग्रहण है, 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद की जो पूर्णिमा आएगी आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, उस दिन भी चंद्र ग्रहण है। लेकिन चंद्र ग्रहण दोनों छोटे हैं। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो कुछ बड़ा है ऐसा कहते हैं, और वो काफ़ी प्रभावी सूर्य ग्रहण होने वाला है। कहते हैं कि इसके पहले जो सूर्य ग्रहण आया था उसके प्रभाव से कोरोना आया है, अभी देखते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आएगा और कोरोना चला जाएगा तो अच्छी बात है। लेट अस प्रे फॉर दैट। सो ये हुई ग्रहण की बात। तीसरा फिनोमिनन जो है वो आज कबीर की जन्म जयंती है। 15वीं शताब्दी में संत कवि कबीर का नाम तो हम सबको मालूम है, तो इट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। भक्ति मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चलाई थी। उनकी भी कुछ जन्म की कहानी अनूठी अजीब है कि एक इस्लामिक कपल देवेर, उनका नाम था नीरू और नीमा, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक बालक कमल के फूल में लपेटा हुआ उनको मिला, और इस बालक ने उनको उठा लिया और उसको पाल पोस के बड़ा किया। और क्योंकि ये कपल जो था वो इस्लामिक कपल था, मुस्लिम कपल था, इसलिए कहते हैं कि कबीर मुस्लिम थे। लेकिन कबीर ने दीक्षा ली रामानंद से, और संत रामानंद के प्रभाव में वो आए थे, और उन्होंने अपना जीवन वही काशी के इर्द गिर्द के इलाके में पसार किया। उनके पेरेंट्स झुलाहे थे, बुनकर थे, तो कबीर ने भी अपना जो एंसेस्ट्रल बिजनेस जो है वही एक्सेप्ट कर लिया, और कबीर भी झुलाहे यानी कि बुनकर बने। कबीर ये जो रिचुअल्स वगैरह जो हमारे हैं उसके बहुत विरोधी थे। वह मात्र राम को भजते थे, और राम यानी कि हमारे दशरथ पुत्र राम नहीं, कबीर के राम यानी कि हमारी आत्मा, उनको राम कहते थे, आत्मा राम कहते थे। तो उसका उन्होंने उनके सारी रचनाओं में इसकी पहली, और बेसिकली क्योंकि रामानंद नाथ संप्रदाय के ऋषि थे तो कबीर भी इस नाथ संप्रदाय से काफ़ी प्रभावित हुए, और उनका जो फॉलोअर्स हैं वो भी अभी नाथ संप्रदाय के फॉलोअर्स कहे जाते हैं, और बेसिकली ये अद्वैत फिलोसॉफी में विश्वास रखते हैं। कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी का नाम था धनिया, उनको एक बेटा और एक बेटी हुई थी, बेटे का नाम कमल था, बेटी का नाम कमाली था। कमाल और कमाली के बारे में, कमाल के बारे में एक बार हम बात कर चुके हैं। और कबीर का जो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी कि हमारे शास्त्रों के जो थोते हैं सब पढ़ पढ़ कर जग जग अपना खपा दिया, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम यानी वो पेमला पेमली का प्रेम नहीं, वो वैलेंटाइन डे वाला प्रेम नहीं, प्रेम यानी परमात्मा से प्रेम। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी कि परमात्मा से जो कनेक्ट करता है वही पंडित होता है। तो इस माहौल में कबीर की एक रचना आपके साथ शेयर करने की इच्छा है।